چه غریب و آشناسه جده به تو رسیدم، همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم رو بوده، ولی یک تپش دل من از قمر جدا نبوده. چون تو